Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Kur'an hayat kitabı diyoruz her zaman, her videoda. Bununla ilgili Kur'an, bakınız ev adabından nasıl bahsediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ahliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun. Sadakallahu'l-azim. Kur'an yaşam kitabıdır.